ning tawangono lintang cahayu. Aku nganteni tekamu marang meko ing angkoso nimas. Sontak kok kepawartamu janji-janji aku eling cahayu. Sumedhot rasa ning ati lintang-lintang iwi-iwi nimas. Tresnaku sundul wiyati jek semono janjimu diseksani. Meko kartiko kairing rasa tresna asih yen ing tawangono lintang cahayu. Rungono tangising api narong suara ning ratri nimas. Ngenteni bulan datari semono janjimu diseksani. Meko kartiko kairing rasa tresna asih yang tawangono lintang cahayu. Rungono tangising api pinarong suara ning ratri nimas. Ngenteni bulan datari